السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، ثم الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. عام طور پر اس طرح کے اجتماعات اور جوڑوں میں یہ ایک مجلس ہوتی ہے علماء کرام کے نام سے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ارشاد کے مطابق تو فرماتے تھے کہ جماعت جہاں جائے وہاں کے علماء کرام کی خدمت میں حاضری کو عبادت اعتقاد کرے، ان کی خدمت میں حاضری دیں اور اس کو عبادت سمجھیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں. تو اس اعتبار سے تو آپ کا حق فردن فردن آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے، حق ہے آپ کا. لیکن آپ کی اپنی مصروفیات بھی، مدرسے کی، مسجد کی، گھر کی اور بہت ساری جو خدمات انجام دیتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی وقت میں. ہماری جماعت کا بھی وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک مجلس ہوتی ہے آپس میں مل بیٹھنے کی. یہ کوئی واضح ارشاد اور تقریر اور یہ تو سب آپ حضرات کا کام ہے جو رات دن آپ کرتے رہتے ہیں، بلکہ بقول حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے، لوگوں نے پوچھا آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ تو اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے کہ عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے، جس کی تمام امنگیں، تمام ارمان، سارے جذبات جس سے وابستہ تھے، ہر موقع پر اسی کی طرف کا رجوع. ابا سے کہو بچے آئے تو، خود کا کوئی مسئلہ ہوا تو، سنو آپ سے تو، کہ اس کے سارے ارمان ختم ہو گئے. فرماتے تھے کہ اس وقت جو اس کا رونا ہوتا ہے، اس رونے میں کسی طرح کا کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ جانتی ہے جو اس پر گزرتی اور جو گزری. پھر اسی طرح گھر میں جو بڑا ہوتا ہے، بیٹوں میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، بھائی بہن بھی ہیں اور عزیز اقارب بھی ہیں جن کے ساتھ کا برتاؤ ابا کا ہوتا تھا. اور اسی گھر میں چھوٹے بچے اسی مرحوم کے، کہ یہاں گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے، چھوٹی بچیاں، بچے وہ باہر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، لٹو کھیل رہے ہیں. یہاں تک کہ جب باپ کا تابوت جاتا ہے اور جنازہ جاتا ہے تو بہت اس کے ساتھ وہی بچے مرحوم کے، ہمارے ابا جا رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے اور ہمارے ابا جا رہے ہیں، کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ آج کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہ، اور کس کی کس کی کیا کیا لوٹی اور کس پہ کیا کیا پڑی ہے، کیونکہ بچے ہیں. مولانا صاحب نبر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرماتے تھے کہ حال امت امت نہ رہی، امت تہی دست تہی داما، اس کا کیا کیا لوٹا ہے، اس کے پاس سے کیا کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ کس نے لی ہے، کہ اس کا رونا ہے. اسی لیے یہ اللہ آپ حضرات کے علم و عمل میں، آپ کی علمی خدمات میں اور آپ کی ساری دینی خدمات میں بہت برکتیں دے اور سچی نبی کی نیابت میں قبول فرماوے، کہ امت کا ایک بہت بڑا، امت کی ایک بہت بڑی تعداد، اسے یہ نہیں معلوم ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، جی رہے ہیں جیسے لوگ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں جیسے لوگ مر رہے ہیں، کھا رہے ہیں جو لوگ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں جو لوگ پہن رہے ہیں، یہاں تک کہ بولتے ہیں وہ جو لوگ بلواتے ہیں ہم سے. اور وہی کرتے ہیں جو لوگ ہم سے کراتے ہیں. اسے امت کی اتنی بڑی تعداد کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ کون ہیں، کہاں ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے اہل علم کو امت کی پہلی صف کہا گیا کہ پوری امت اس کے حوالے ہے. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری اس پوری چلت پھرت، یہ گشتیں، تعلیم، نمازیں، چلے، چار مہینے، مسجدیں، کہ اس سے اصل غرض ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے. گویا تھرمامیٹر دے دیا. لیکن جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ رات دن پڑھنا پڑھنا آپ کا، اس میں کتابوں میں مسئلے کی شکل میں بھی لکھا ہوا ہے، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو سادہ الفاظ میں سب کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے، نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں. نفع تھوڑا ہو پرواہ کی بات نہیں، لیکن اصل پونجی اپنے ہاتھ سے نہ جاوے، جس پر یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے اور ترقی اور کیا کیا، کہ وہ پونجی نہیں رہی تو اب کیا ہے. تو اس کو بہت فرماتے تھے. اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا ان کی آہیں تھیں، کیا ان کے ٹھنڈے سانس تھے، اللہ اکبر. ایک موقع پر تو فرمایا کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے، جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے، چہرے کے سامنے کی جو چھوٹی سے چھوٹی چیز سوئی بھی پڑی ہو تو نظر آ جاتی، لیکن پیٹھ کے پیچھے کا پہاڑ وہ نظر نہیں آتا. اور یہ فرما کر کے فرماتے تھے کہ وہ جو خیر امتی قرنی، سو فیصد امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. اس لیے کہ اس وقت بھی یہ سارے طبقات تھے، اس میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، معذور بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ہر طبقہ اس وقت میں بھی موجود تھا. سب کے لیے اجتماعی طور پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، میرے زمانے کے سب اچھے. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. علماء علماء ہیں، علماء سے کبھی استغنا نہیں ہو سکتا امت کو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تشبیہ دی ہے، اپنی مثال دی ہے، انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. پانی سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا کی چار سمتوں میں کوئی کسی شکل میں ہو کسی نوعیت میں ہو کہ کسی کو پانی سے استغنا ہو سکتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ کہ امت کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہو, امت کا جون سا طبقہ ہو, جس طبقے کا جون سا فرد ہو, کہ وہ اہل علم کے سے استغنا کے ساتھ نہیں دے سکے. پھر وہ زندگی کیا ہے؟ تمہارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اس پر اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ 100% امت کی عوام, خواص, چھوٹے بڑے, مرد عورت, وہ بھی انسان ہی تھے ہمارے اور یہ سارے طبقات تھے, لیکن ان کے ہر قدم پر پہلا سوال یہ ہوتا تھا اللہ کا حکم کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, کھا رہے ہیں تو, پہن رہے ہیں تو, باغ میں ہیں تو, مسجد میں ہیں تو, ہجرت میں ہیں, نصرت میں ہیں, کہیں ہیں, کہ 100% امت کا رخ قرآن کی تعلیمات کی طرف تھا, جس میں اسے اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن کے راستے سے نظر آتا تھا. غریب کو, امیر کو, مرد کو, عورت کو, معذور کو, ہر ایک کو. لیکن جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی, اب قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں, آپ حضرات زیادہ واقف ہیں, آپ کے سامنے سارے حالات اور وہ ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے یہاں بچوں کی تحنیک ہوتی ہے نا کھجور سے, کہ اسی روئے زمین پر وہ خطے بھی ہیں جہاں تحنیک ہی اسلام دشمنی سے اور قرآن دشمنی سے ہوتی ہے. اسی میں امت کہ قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں, عقیدے سے متعلق ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, رہن سہن و معاشرت سے ہو, اور اخلاق و عادات و اطوار سے ہو, امت کو قرآن کے مقابلے کی چیزوں میں اپنی ترقی بھی اور اپنے مسائل کا حل بھی. اور اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل امت کے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے, ایک موقع پر فرمایا کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, ہمارا چلہ ہو گیا, ہمارا 4 مہینے ہو گیا, سال ہو گیا, اب فلاں ملک میں ہوا ہے, ہماری سوچ بدل جائے. کہ کیا سوچ بدل جائے؟ کہ ہماری سوچ ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام شعبوں میں, دینی شعبے اور دنیاوی زندگی کے شعبے, سب میں نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوا, جو دیا ہے وہ لے لو. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب. زندگی کے شعبے میں, جس شعبے میں, وہ عقیدہ ہی کیوں نہ ہو, عبادت ہی کیوں نہ ہو, اس کی محنت مجاہدہ ہی کیوں نہ ہو, ذکر و اذکار ہی کیوں نہ ہو, جہاں خلاف سنت ہوگا کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے, قرآن کہتا ہے. اور اگر راہ صحیح کیے بغیر مر گئے تو عذاب علی. تمہارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں برک کہ امت نے قرآن کو, قرآن تعلیمات کو, حکموں والی زندگی کو, کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قوت کے ساتھ, ایسی ضمانت کے ساتھ کہ زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہیں, پورب پچھم ہو جائے, اتر دکھن ہو جائے, نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی پھسلا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی بہکا سکتا ہے. اگر تم یہ دو چیزیں، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن، اور یہ قرآن زندگی کے ہر شعبے کا، ہر شعبے میں اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو تم نے تھام لیا تو پھر زمین آسمان بدل سکتے ہیں، تمہیں کوئی نہیں خرید سکتا، تمہارے خیالات کو، تمہاری فکروں کو. مجھے اس میں بیچ میں یاد آیا، جس سال ہم، مجھے یہ کہتے ہوئے تو بہت وہ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہوئے، فارغ طائق ہوئے. ایک دفعہ میں نے جہاں عربی دوم تک پڑھا، راندیر میں، اشرفے میں، تو جلسہ تھا سالانہ دستار بندی کا، تو میں گھر پر تھا، میں پہنچ گیا وہاں. اب وہ محتجم صاحب نے روزات سنانی شروع کی، اتنے حافظ، اتنے مفتی، اتنے قاری، اتنے عالم، یہ فارغ ہیں. کیا فارغ ہوئے؟ یہ کہاں فارغ ہوئے؟ اب وہ محتجم صاحب میرے پاس، بھائی ہمارے رجسٹر میں ہے، نام ہے، ہمارے یہاں اندراج ہے، ہمارے یہاں داخلہ، یہ فارغ ہو کے. حضرت فارغ تو یہ اب تک تھے، فارغ تو یہ اب تک تھے، اب اس چہار دیواری سے جانے کے بعد، اس لیے کہ ان کو دال کا، چاول کا، کسی کا بھاؤ معلوم تھا ان کو، سردی کے کپڑے آ رہے ہیں، گرمی کے کپڑے آ رہے ہیں، ناشتے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے. یہ تو فارغ تھے کہ کتب خانہ ہے، اساتذہ ہیں، اور ہر فن کی نایاب کتابیں ہیں، مطالعہ تھا، اساتذہ تھے، استفادہ تھا، یہ فارغ تھے. اس پر مجھے یاد آیا، ہم جب مدرسے سے نکل رہے تھے تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار باتیں فرمائی تھی، اور ابھی کچھ سال پہلے جب حضرت بقید حیات تھے اور لکھنؤ میں اجتماع ہوا تھا، حضرت موجود تھے، تو میں خدمت میں تھوڑا تیل لگا رہا تھا، اور حضرت اس وقت میں نے کہا، حضرت آپ نے ہمیں اس آخری خطاب میں چند نصیحتیں فرمائی تھی. اچھا، ہم نے یہ کہا تھا؟ جی حضرت، اس میں پہلی بات فرمائی تھی، بچوں اس چہار دیواری سے جا رہے ہو، زندگی کے مختلف نشب و فراز سے واسطہ پڑے گا، خبردار، میری تمہیں ایک نصیحت ہے. علماء نے فرق مراتب کے اعتبار سے بھلے یہ بیان کیا ہے، یہ موقعہ ہے، مستحب ہے، یہ غیر موقعہ ہے، میری پہلی نصیحت تمہیں یہ ہے، خبردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا سنت کا اہتمام کرنا، یہ پہلی نصیحت، پہلی نصیحت. اس کے بعد دوسری نصیحت فرمائی، اس چہار دیواری سے جانے کے بعد کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لینا. اور تیسری نصیحت فرمائی تھی، زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لینا، جس سے تم اپنے نجی مسئلے تک کا مشورہ کر سکو، لیکن جس کو مشیر بناؤ اس میں پہلے دو صفتیں دیکھ لینا، وہ خیر خواہ ہو اور امانت دار ہو، کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی مشترکہ صفت ہے. جب بھی امت کو یا قوم کو للکارا ہے نبی نے، انی لکم ناصح امین، ہم تم سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس راہ کے چلنے کو، جس راہ کے اپنانے کو، جس طرح کے وقت کو، پیسے کو، صلاحیت کے استعمال کو، جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہماری اتنی کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں. تم صحیح ٹھکانے لگ جاؤ، تمہارا مصرف تمہارے وقت کا، تمہارے پیسے کا، تمہاری صلاحیتوں کا. اس کے لیے فرمایا کہ کسی کو اگر مشیر بناؤ تو یہ صفت ہے. اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی تھی، خبردار، خبردار، ہر کس و ناکس کے یہاں، حضرت کی زبان میں حضرت نے فرمایا، اپنے آپ کو ہر کس و ناکس کے یہاں پیش مت کر دینا، جو چاہے تو خرید لے. تمہارے خیالات، تمہاری فکریں، تمہاری سوچ، تمہارے جذبات، تمہارے ارادے، تمہاری نیتوں کے سودے، خبردار. میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ اس کو کیسے، تو بعض مرتبہ مثالیں جو آپ حضرات تو رات دن دیتے، ضرب تو در بند پٹائی سے ہی شروع ہوتی ہے، وہ ضرب یا ضرب سے ضرب تو در بند، مسل تو مسلن تو کیا کہتے ہیں، ضرب تو در بند. سمجھ میں نے کہا حضرت یہ فرما رہے ہیں، تو پھر سوچتے سوچتے کہ ہاں بڑے شہروں میں صبح کے وقت میں ایک جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی سیمنٹ کا کام جانتا ہے، کوئی سریے کا کام جانتا ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی یہ نالیاں بند ہو جاتی، مختلف وہ وہاں ہوتے ہیں. تو رات کو جس کے یہاں جو ضرورت پیش آئی ہو وہاں جاتے ہیں. ارے بھائی کوئی ہے، ارے بھائی کوئی ہے، جنگلہ ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، کوئی ہے؟ جی آئیے آئیے. میں نے کہا حضرت کے یہ کہنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو ہر کس و ناکس کے یہاں پیش مت کر دینا، کہ جو چاہے تمہارے خیالات کا، فکروں کا، تمہاری سوجھ بوجھ کا سودا کر لے، جو چاہے تمہیں جہاں چاہے لے جائے. اس کے بعد جملہ کہا تھا بہت قوت کے، خبردار، اللہ نے تمہیں قرآن حدیث کا علم دیا ہے، اس کی روشنی جو قیامت تک کے لیے ہر ایک ہدل للناس، جس قرآن کا اعلان ہے، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، دنیا کی جس حیثیت میں اور جس شکل میں، اس کی رہبری قرآن کرے گا. قرآن نے اس کے لیے رہبری. تو یہ سارا مجمع وہی ہے، اللہ آپ حضرات کے علم میں. تو اس پر وہ جو خیر امت قرنی کو کہا، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے کہ سب کے لیے ایک مہر لگا دی، سبھی اچھے، علماء تو علماء ہیں، تو بال کی کھال نکالتے ہیں اور کھال کی بھی کھال نکالتے ہیں. اللہ علم میں خوب برکتیں دے. یہ بیچارہ پالا کہاں تھا، کہاں کہاں سے گھما پھرا کے لائے اس کو. قالا تو اصل میں قبرہ تھا نا. اور یہ میزان منشعب کا طالب علم جو کہتا ہے کہ ضربہ میں ہوا ایک آدمی چھپا ہوا ہے، اور ضربہ میں عورت چھپی ہوئی ہے، اتنا پکا ہوتا ہے اپنے استاد سے کہ سبئی بھی اگر قبر سے اٹھ کر آوے نا، بھائی سبئی ہوں، امام النحو ہوں، نہ ضربہ میں آدمی ہے نہ ضربہ میں عورت، آرام فرمائیے جائیے. میزان منشعب والا کہہ دے گا طالب علم. اللہ آپ کے عظیم عمل میں برکت دے. www.tabligh.com کیا بات تھی. دیکھیے دنیا تو اسباب کی دنیا ہے، وہ کون سا بنیادی سبب جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے فرما دیا میرے زمانے کی امت، اور پھر ان کے تابے دار ہو کر کے چلنے کے لیے، من کان یستن منکم فلیستن من قدمات. علماء نے کہ جو جس وقت مرد یا عورت کہیں جو کلمہ پڑھتا تھا، اس کے لیے پہلے دن کا پہلا سبق عبداللہ امت اللہ، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اب یہ وقت، پیسہ اور صلاحیت تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے. بیس ستل بتانا، یہ وقت، یہ پیسہ، یہ ثبوت کہ اس کا صحیح مصرف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ تینوں چیزیں ہیں. جہاں جتنا جیسے آپ کا وقت، جہاں جتنا جیسے آپ کا پیسہ، دائمة الفكرة طويل السمت سمته فكرة نطقه ذكرى. کہ پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہوتا تھا, اس پر ہر ایک 100% امت قرآن تعلیمات کی روشنی میں, اللہ کا حکم کیا, نبی کا طریقہ کیا, شادیاں بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور کتنے کتنے ہوئے اور کیسے کیسے ہوئے, لیکن ہر قدم پر یہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت نے قرآن جو جب سے پیٹھ دکھا دی ہے, اسے قرآن کے راستے سے, اللہ رسول کے راستے سے رہبری نہیں مل رہی. بلکہ یوں فرماتے تھے کہ جیسے نقصان سے بچنا, کہ نقصان اتنا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے اجتماعی عالمی سطح پر امت کا, عالمی سطح پر امت کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, اور فرماتے تھے جس کا ابھی تک امت تدارک نہیں کر سکی, جانیں بہت کھپی, خون کی دریائیں بہی, وہ تاریخ بغداد, وہ تاتار, وہ دلی کی گلیاں, ہمارے اللہ اکبر یاد ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, دلی کئی مرتبہ اجڑی اور آباد ہوئی, گلیوں میں اور گھر گھر جا کر فرماتے تھے او دلی والو, تمہارا یہ تعیش اور تمہاری یہ عیاشیاں اور تمہارا یہ دولتوں کا اور اپنی حیثیتوں کا ناجائز استعمال, میں تمہاری گلیوں کو لبالب خون سے بھری ہوئی اور بہتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ دلی والوں, مولوی ہے کہتے ہیں, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ شاہ صاحب کی تو کیا نوعیت, ماشاء اللہ حدیث کا علم جو ہمارے پاس آیا, اور بعد میں پھر ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, اللہ اکبر. میں تو ابھی پڑھ رہا تھا تو حیران رہ گیا, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ, حضرت شاہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری, میں دونوں کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا, اللہ نے کیا کام لیا. اسی لیے بار بار کہتے اپنے سلف, اپنے مشائخ, اپنے اور ماضی قریب کے ہیں. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, شاعر اسلام, اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو روایہ اسلام, روایہ اقبال کے نام جو ترجمہ ہوا ہے, اور ابھی میں کہیں تھا مجھے کہ قرآن کی روشنی میں اقبال کی شاعری اس طرح, لیکن کایا کہاں سے پلٹی, یہ تو قادیانی تھے علامہ اقبال, قادیانیوں کے چیف سیکرٹری تھے. شاہ انور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں لاہور تشریف لے گئے تھے, اقبال صاحب کے دوست تھے, بیت مولوی صاحب آئے ہیں, ارے ہاں یار جاؤ, تم جاؤ, داد نہیں دیتے تھے, کان نہیں دیتے, ایک دفعے دو دفعے, لیکن دوستی ایسی چیز ہے کہ وہ تشکیل بھی کرا دیتی ہے, یہ ہم تو ان کو دیکھتے ہیں بہت, دوستیوں میں تشکیلیں ہوتی ہیں سالوں کی. ایک دن اچھا بھائی نہیں مانتا یار چل, چلتا ہوں. علامہ اقبال حضرت شاہ صاحب کے یہاں, اقبال صاحب نے وہ ڈارون کا انسان پہلے بندر تھا اور یوں تھا اور یوں تھا, اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے اس نے خیانت کی ہے, وہ کتاب اصل فلاں کی ہے اور اس نے خیانت کی ہے, اور وہ کتاب میرے پاس میرے کتب خانے میں ہے, میں تمہیں بھیجوں گا. یہ تو کوئی بہت بڑا مولوی معلوم ہوتا ہے, اور پھر جو آنا جانا شروع ہوا تو دوسری حاضری میں علامہ صاحب نے کہا کہ میں وہاں سے ریزائن کر کے اور وہاں سے استعفیٰ دے کر آیا ہوں، اب میں آپ کا ہوں. ہمارے بزرگوں کی صحبت، یہ ہمارا مشائخ جو ہمارے ہمیں کیا نہیں دے گئے. میں پڑھ رہا تھا ابھی ایک کتاب آئی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی سوانح، اس میں پڑھا تو حیران رہ گیا. محمد علی جناح جو تھے وہ بھی وہی تھے، یعنی رافضی تھے. ایک دن حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی خانقاہ کے متولی صاحب، بھائی فضا تو یہ کہتی ہے کہ ملک تو تقسیم ہوگا، لیکن ملک ایسوں کے ہاتھ میں جائے گا جو انتہائی فاسق و فاجر ہوں گے. ہم حضور کے نمائندے ہیں، ہم حضور کے وارث ہیں، امت پوری ہمارے حوالے ہے، ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کیا کر سکتے ہیں. سوچ میں متولی صاحب، پھر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے محمد علی صاحب کے نام خط لکھا، ہمارے کچھ آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی طرف سے جواب آیا کہ بہت اچھا، حضرت لاہور میں تھے. پہلے وقت میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی اور ایک اور حضرت، ان حضرات کو بھیجا. محمد علی صاحب نے بھی بہت ان کا استقبال اور بہت ہی اچھی طرح، اور پہلا جملہ یہ تھا، آپ حضرات جو فرمائیں گے بگوش دل، دل کے کانوں سے سنوں گا، حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش کروں گا. اس پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، ہماری تو درخواست یہ ہے آپ پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد پھر جو دوسرا وقت گیا، تیسرا وقت گیا، اور محمد علی صاحب اتنے مانوس ہوئے کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کا بہت شوق ہوا. اور ان کی جو بہن تھی فاطمہ جناح، ان کی کوٹھی تھی وہاں کاندھلے کے قریب، جو باغپت ایک قصبہ ہے وہاں ان کی کوٹھی تھی، وہ اکثر گرمیاں گزارنے وہاں آیا کرتی تھی. محمد علی صاحب کو بھی بہت شوق ہوا، خط و کتابت ہوئی اور آنا اس طرح کہ ملاقات ہو جائے. لاہور سے چلے آئے اور باغپت سے آگے کچھ تھوڑی چلے اور اچانک کوئی ٹیلیگرام آ گیا جس کی وجہ سے فوراً الٹے پیر واپس جانا پڑا اور ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن وہی لاہور میں ایک مرتبہ جو بہت بڑا مجمع اور کانفرنس ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا، رافضیوں کا سارا جلسہ وہ تھا ان کا شیعوں، تو کسی نے کہا محمد علی صاحب آپ بھی تو کچھ کہیے، برادری کا مسئلہ ہے. اس وقت محمد علی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا، میں تمہارا نہیں ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ خانقاہ اور وہ جگہ جہاں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسلے سے زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے وہاں، وہاں اس کوٹھڑی میں بیٹھے بیٹھے کیا کام کیا ہے ہمارے بڑوں نے. علامہ اقبال کی تاریخ بھی بتاتی ہے، محمد علی صاحب جناح کی بھی بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں یہ ہمارا بڑے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے تو کہنے ہی کیا. ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان رمضان کے، کہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا بہت کئی سال تک. ایک مرتبہ بحث چل رہی تھی حیات النبی کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، طلبا طلبا ہی ہوتے ہیں، ایک سوال دوسرا سوال، ایک جواب دوسرا جواب، اطمینان نہیں ہوتا تھا. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے نظر اٹھائی گنبد خضرا کی طرف، وہاں گنبد ہے ہی نہیں. بچوں سے کہا، طلبا سے کہا، وہ دیکھو کیا ہے، گنبد تو ہے نہیں، سرکار تشریف فرمائے. دیکھ لیا آنکھوں سے، اب تو مانو گے، یہ ہمارے بڑے جو ہم کو دے گئے ہیں، جو ہماری رہبری کر گئے ہیں. کل میں پڑھ رہا تھا وہ الاعتدال فی مراتب الرجال، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور کیا، اسی لیے البرکت فی اکابرکم، بڑوں میں برکت ہے ان کی چال چلنے میں. اور مجھے تو، میں ایک جیسے وہاں گیا، یمن کا سفر تھا، تو صنعاء یمن، اور اس میں وہ تو نون والقلم وما یسطرون، اس میں وہ سارا، تین بیٹے تھے، ایک نے قبضہ کر لیا، دوسرا سمجھاتا رہا، بھائی ابا جیسے کرتے تھے ویسے کرتے رہو، کہ وہ بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کے یہاں باپ کی آمدنی میں سے بھیجا کرتے تھے. نہیں، ہمارا ہے، ہم خود اس جگہ گئے. اس وقت مجھے تکلیف تھی، میں گاڑی میں تھا، ایک عرب ساتھی اتنی بڑی چٹان لایا اور مجھے کہا کہ اس میں انگلی مارو. بھائی خیریت تو ہے کہ نہیں تم؟ ارے بھائی انگلی، اچھا بھائی تو کہہ رہا. میں نے سیدھی اندر چلی گئی، کہنے لگے کہ جس دن وہ جو تین بیٹوں نے قبضہ کیا تھا اور بیچ والے کی بات نہیں مانی تھی اور اپنے بڑوں کی چال چھوڑی تھی، اس دن سے لے کے آج تک دنیا بھر کے ماہرین ارضیات، جس دور کی جو حکومت ہوئی، اس نے ان کو بلایا اور یوں کہا، زمین میں کیا اگ سکتا ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ باغات جنتان عیمین و شمال، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جہاں یہ تھا 350 میل تک باغات ہی باغات. لقد کان لسبع فی، لیکن گھر کے بچوں کو بھی کھانے کو نہیں رہا، ایسا کوئلہ ہو گیا. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر و امتی فرمایا، تو علماء کہ ایسی کیا خصوصیت تھی، ایسی کیا بات تھی، کہ پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ جان مال اور صلاحیت کے ملک نہیں ہے، امانت ہے، اور اس میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے. اس میں تصرف کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. اور آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ ان کی سیرت. اس لیے نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن صدیقیت کا بند نہیں ہوا ہے. وہ سبق پڑھا گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جس طرح فتنوں نے سر اٹھایا، وہ مسلمہ، وہ سزا، اور منکرین زکات گھر میں، اور وہ سارے، لیکن ایک صدیق اکبر کی جان تھی. ایون قصدین و آنا ہے، میری ماں نے مجھے جنا کیوں، میں پیدا کیوں ہوا ہوں میرے ہوتے ہوئے. یہ اس، یعنی العلماء ورثت الانبیاء جو ہیں، یہ ان ساری باتوں کے وارث ہیں. ان کے اندر کی صدا، ان کے اندر کی آواز، ان کے ضمیر کی آواز یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے. ایک لقمے کے بارے میں شبہ ہو گیا، انگلیاں ڈال کے نکال رہے ہیں، لوگوں کو ترس آ رہا ہے کہ آنکھوں کے دھیلے باہر آ رہے ہیں، جان نکل جائے. جان جانے کے ساتھ بھی نکلے گا تو ابو بکر اس کو پیٹ میں رہنے دے سکتا گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بھی، کہ یہ ہمیں سب ملا ہے سیرت سے. اس کے یہ وارث پوری سیرت کے، جیسے مولوی صاحب عصر کے بعد جتنی باتیں کہی وہ پوری سیرت ہی تھی، حضور کے راستے میں کیا کچھ آیا اور کیسے کچھ ہوا. ہم دو سال پہلے حج میں تھے تو ہماری تشکیل ہوئی طائف کی، ہم طائف گئے. اللہ، میں تو وہاں جب تک رہا روتا ہی رہا، یہ طائف کہ اب کیسی سڑکیں، کیسی گاڑیاں اور کیسا ہوائی جہاز. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے آئے کیا حال تھا، اور پھر جن سے بڑی امیدیں کہ گھر کے لوگوں نے تو جو کیا وہ کیا اور جس طرح کی، چچا نے، چچی نے، خاندان نے، کسی نے کوئی قصر نہیں. اس لیے اماں جان نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور آپ کو لوگوں نے بہت ستایا، سب سے زیادہ آپ کو کہاں؟ کہ طائف میں. جن سے بڑی امیدیں تھی لیکن انہوں نے جو برتاؤ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر فرشتوں سے نہیں رہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو چکی کے دو پاک میں جس طرح ڈالیں. اللہ نے مجھ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کے وارث ہیں یہ. امت کے ساتھ کی رحمت، امت کے ساتھ کی خیر خواہی، اس لیے کہ حضور امت حوالے کر کے گئے. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، مشکاۃ شریف کی روایت ہے عرفات کے خطبات میں، کہ 23 سال میں جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور شب و روز عملی طور پر دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی خندق میں دیکھا، کبھی پیٹ پر پتھر بھی دیکھے، اور کبھی آہیں آہی یا قیوم بھی دیکھی اور سنی، اور کبھی تم سے دیکھا نہیں گیا تو کولی میں بھر لیا. خبردار خبردار، تمہارا مشرق، تمہاری جانوں کا، تمہارا یہ سارا تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے. الا فل، اس لیے وہاں سے جو جماعتیں بنی اور چلے کہ واپس آئے ہی نہیں. یہ سارا مجمع ہمارا علماء کرام کا، اس سب کا وارث ہے. ان آہوں کا بھی، اب من ہوا قانت آنا اللہ ساجد وقائما یحذر الآخر یرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین، قرآن کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ ہوا کرے کوئی، ہوا کرے کسرا، ہوا کرے قیصر، اور نیچے والوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، ہوا کرے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی راتیں، ان کے سجدے، ان کا قیام، ان کی دنیا سے بے رغبتی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ پاک، ولا تمدن عینیک، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهم ازواجا زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنسکنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے یہ کیا بیچتے ہیں؟ اس ساری کیا یہ مجمع وارث ہے، اور دنیا بھر میں جس کے ساتھ بھی عالم ہونے کی نسبت ہے، اور لوگ اسے جانتے ہیں مولوی صاحب ہیں، عالم ہیں، عالم دین ہیں، وہ اس سب کا وارث ہے. اور وارث کی ذمہ داری کہ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا کہ میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے، گھر میں تو کوہرام مچ رہا ہے اور اسی گھر کے بچے لٹو کھیل رہے ہیں، اور ابا کے جنازے کے جانے پر ہمارے ابا جا رہے ہیں، کہ یہی حال امت کا. شادی خانہ آبادی کارڈ پر، اور اس دن جتنی بربادی ہوتی ہے، جتنی نمازیں قضا ہوتی ہے، اور جتنی بھی حیائی بے پردگی ہوتی ہے. یہ بھی بچے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں، کھیل رہے ہیں. ابا جان، بچی رخصت ہوئی، ماں باپ بہت خوش، مبارک بادیاں آ رہی ہے، اور اس دن رخصت کیا ہوئی؟ وہ گھر کی ساری حیا، سارا توکل، سارا خوف خدا جو اس گھر کی اصل پونجی تھی، جو اس کا سرمایہ تھا. اس لیے کہ صحابیات میں اور ان کی کنواری بچیوں میں کہ ہمارا اصل سرمایہ. حضرت جلیبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی بہت غریب، حضور کے ہاں حضور نے فرمایا جلیبی تم شادی نہیں کرتے، اللہ کے رسول مجھے کون دے جیب میں نہ ہاتھ میں، فلانے انصاری کے گھر جاؤ. آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیجئے، یہ سارا سیرت میں ہے اور گھر والیوں سے جو مشورہ کرتے ہیں وہ بھی ہے. اچھے اچھے بستر باندھ کے کھول دیتے ہیں کہ وہ گھر والی، میں تو تیار ہو گیا بالکل، وہ لیکن وہ لیکن مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا، یعنی کچھ نہیں. انہوں نے بھی کہا میں ذرا گھر میں پوچھ لوں کہ وہ آئے ہیں بیٹی کا پیغام لے کر. تو خیر ساوا میں ہے، بیٹی کی ماں نے جلیبی ہماری بچی، اس کے ہاتھ میں نہ اس کی شکل صورت، اب جواب دے رہے ہیں انکار میں. اور وہاں اتنے سارے کمرے تو ہوتے نہیں تھے، یہ پھل کھانے کا، یہ آئس کریم کھانے کا، اور یہ آوے تو کیا لیٹنگ بیٹنگ، پتا نہیں ٹاکنگ واکنگ اور پتہ نہیں کس سے ہوتے ہیں. وہ تو وہاں تھا نہیں، وہ ایک ہی کمرہ تھا. ابا بھی اما بھی بات کر رہے ہیں، بیٹی سن بھی رہی ہے، دلے بھی کھڑے بھی ہے. تو جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی رائے نہیں ہو رہی. بیٹی نے روک لیا، ابا آپ کس کو انکار کر رہے ہیں؟ جلیبی کو؟ ہم کیا جانے جلیبی؟ رسول رسول اللہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، ان کو واپس کرنا، حضور کی بات کو واپس کرنا. اس گھر کا سارا سرمایہ ہی خدا رسول کی اطاعت ہے. اگر یہ آج ہو گیا تو پھر ہمارے پاس رہے گا کیا؟ یہ کنواری بچی کہہ رہی ہے کہ گھروں سے کیا جا رہا ہے، گھروں میں کیا آ رہا ہے. لیکن وہ بات، شوہر کا سایہ اٹھ گیا، بیوی رو رہی ہے، اس کے سارے ارمان اجڑ گئے. ہائے امت، امت نہ رہی. ہم ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ہی گاؤں میں اجتماع تھا 1965 میں. وہاں سے جماعتیں بنی تھی، ہماری جماعت بیروت کے لیے، لبنان کے لیے بنی تھی. اللہ اکبر. عصر کے بعد گشت کر رہے تھے، ایک نصرانی جوان بڑا خوبصورت لمبا آیا، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب چا، ادعوک الی النصرانیہ، صاف کھلے، نہ کوئی تمہید نہ کوئی بات، میں آپ کو نصرانیت کی دعوت دیتا ہوں. ہمارے ساتھی نے ادعوک الی الاسلام اتنا سننا تھا کہ وہ ہاتھ چھڑا کے جو بھاگا ہے، اور بہت دور تک دیکھتا رہا کہیں آتا نہیں رہا، آتا نہیں رہا. اس دن پورا انشراح ہو گیا کہ آدمی دو حال سے خالی نہیں، یا داعی ہوگا یا مدعو ہوگا. بھائی میرے گھر کوئی تقریب نہیں ہے، میرا پڑوسی آ کر یوں کہ مولوی صاحب دوپہر کو کھانا ساتھ کھا لو، کیا عذر ہے؟ لیکن میرے یہاں خود تقریب ہے، میں نے مہمان بلا رکھے ہیں، تو میرا پڑوسی آئے گا، اور آئے گا تو وہ بھی شریک ہو جائے گا. بھائی تو بھی شریک ہو جا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس سے فرماتے تھے، جتنا بگاڑ امت میں جس شعبے میں، سارا اپنی دعوت نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر مثال دیتے تھے، ہر فرد امت چوراہے کا سپاہی ہے، ہر فرد امت چوراہے کا سپاہی ہے. تو سپاہی کیا ہے؟ کہ ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، لیکن جب وہ وردی میں ہوتا ہے، لاٹ صاحب کی گاڑی ہو، ہمت نہیں کہ آگے بڑھے. بھئی کیا ہے اس میں؟ کس نے حکومت کی وردی پہن رکھی ہے؟ اس کو چھیڑنا حکومت کو چھیڑنا. مانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امت نے جب دعوت کی وردی پہن رکھی تھی, ہم بندے اللہ کے ہیں, نائب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, تو اس کے اشارے پر تو گاڑیاں رکتی ہے اور ان کے اشاروں پر یہ قدسی طاقت زمین پہ آتی. مان لیا, لیکن جب سے دعوت گئی ہے اسی لیے مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ نقصان جس کا آج تک امت تدارک نہیں کر سکی وہ ہے امت میں سے اجتماعی دعوت نکل گئی, کہ جس وقت ہر فرد جو جس نوعیت کا تھا, جس حیثیت میں تھا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, دعوت, تعلیم اور تزکیہ نفس, ایسا پورا مجمع تھا ہر ایک ایمان کی چوٹی پر, تقوی کی چوٹی پر, توکل اور تعلق میں اللہ میں, فکر آخرت میں, سیکھنا سکھانے میں. حافظ قرآن تو صحابہ میں بہت کم تھے لیکن زندگی پوری قرآنی رنگ میں رنگی ہوئی. دلوں کی صفائی کے پہلے ہی رضی اللہ عنہ اتر گیا, جو آخری سرٹیفکیٹ ہے کہ پورا مجمع تھا اور تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا تھا. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ملوکیت کا اور پادشاہت کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلی جو ضرب پڑی اور سب سے پہلی جو ضرب پڑی وہ امت کی اجتماعی دعوت پر, کہ دعوت نکل گئی امت. پھر اشخاص, افراد, اہل علم کو فکر ہوا کہ دعوت گئی, ہماری تو یہی تین چیزیں ہیں, دعوت, تعلیم, تزکیہ, تو کم سے کم علم کی تو حفاظت ہو جائے. پھر علماء یکسو ہوئے, مخلصین, جنہوں نے علماء کی تاریخ مجھے یاد ہے, مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہمارے یہاں سیلاب آیا تھا وہاں لکھنؤ میں, ہم ندوے میں تھے اور اتنی زور کا تھا کہ مسجد کی ممبر پر پانی تھا, اس لیے نماز ہم مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تھے, وہیں کمروں میں نیچے, اور کھانا ہمارا کشتی میں آتا تھا. اس وقت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, بعد جب وہ سیلاب ختم ہو گیا روسا, کہ ایسے ایسے مواقع پر کہیں زلزلہ, کہیں طوفان, کہیں سیلاب, کہیں علماء نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں, وہ ایک فہرست جو گنانی شروع کی حضرت نے, ہم تو حیران رہ گئے. وہ سارا ہمارے پاس آیا ہوا ہے, لیکن وہی قربانیاں رنگ لاتی ہیں کہ طائف کا وہ واقعہ جس میں بڑی امیدیں تھیں اور جس طرح آپ کے ساتھ کیا گیا, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر اپنے مویشی چرا رہے ہیں, اونٹ, بھیڑ, بکریاں, غبار اٹھتا ہوا نظر آیا. جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے سامنے آئے, بھاگے ہوئے آئے, من القاؤ, تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل طائف, ہم طائف والے ہیں. طائف کے کون سے قبیلے کے ہو؟ من بنی ثقیف. کہاں کہاں جا رہے ہو؟ رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں. بھول گئے بکریاں بھی اور بھول گئے اونٹ بھی, اور آپ کے یہ خوشخبری تو میں سناؤں گا حضور کو. اکرام, ایک دوسرے کا لحاظ, اللہ اکبر. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملے, کیا بات ہے, کیا یہ بھائی, ہر موقع پر مجھے اولیت رہی ہے میری, یہ بھی بہت اچھا, آپ میرے بڑے ہیں. وہ رخصت ہوئے تو یہ ان کا تعلیم کا حلقہ لے کر بیٹھ گئے کہ طائف والوں کے یہاں دستور ہے کہ بڑے کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارے یہاں سجدہ نہیں, کلمے کے بعد وہ تعلیم کریں. یہی ساری چیزیں ہمارے اسلاف, اللہ اکبر, حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سیاسی اختلاف زمین آسمان کا، وہ کانگریسی یہ لیگی، لیکن احترام اکرام ایک دوسرے کا، اللہ اکبر. حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ اکثر سفروں میں ایک رات کو آدھی رات کو آئے، خانقاہ بند ہو گئی تھی تھانہ بھون کی، تو پوچھا کہ حضرت کا گھر کہاں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر پر دروازے کے باہر چوغا پہنا کرتے تھے، وہ عربی وہیں بچھا کے لیٹ گئے. صبح کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے نماز کے لیے ہاتھ میں لالٹین تھی، کون؟ حسین احمد. حضرت آپ؟ جی آپ کے اصول کے خلاف ورزی میں نے مناسب نہیں سمجھی، آپ کے یہاں خانقاہ کی ایک خاص وہ ہے، دروازہ بند ہو چکا تھا اس لیے میں نے. چلیے، سب سے پہلے دربان کو بلایا، آج کے بعد میری خانقاہ کے جتنی پابندیاں ہیں میرے حضرت اس سے مترت نہ ہیں. اختلاف تو وہ ہے، نماز پڑھائیے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ سے نماز پڑھائی. نماز جس سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا نمازیں تو بہت پڑھی، آج کی نماز سے امید بند گئی کہ انشاءاللہ پچھلی بھی قبول ہوگی. اختلاف وہ ہے، دلوں کی صفائی. مولانا عبد الماجد صاحب دریا بازی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، جن کی تفسیر ماجدی ہے، یہ بھی عجیب، یعنی ہمارے بڑوں کے کارنامے، جیسے میں نے علامہ اقبال کا، محمد علی صاحب کا سنا ہے، مولانا عبد الماجد صاحب پکے دہریے، پکے دہریے، کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے. الہ آباد میں ایک جج صاحب تھے، بہت کبھی ہوئی تو بس ان سے تھوڑی سی شدھ بدھ ہو جاتی تھی. جج صاحب نے کہا کہ بڑی صلاحیتوں کا آدمی ہے اور پتہ نہیں کہاں ضائع ہو رہا ہے. ارے بھائی عبد الماجد جی، تم نے کبھی قرآن بھی پڑھا؟ اتنا بھونڈا جواب دیا تھا قرآن کا لفظ سنتے ہی کہ میں تو اپنی زبان سے دوہرا بھی نہیں سکتا. تو اس پر جج صاحب نے کہا بھائی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس لیے تم ادب پڑھتے ہو، تمہیں ادب کا بہت سارا مواد ملے گا. اچھا تو ٹھیک ہے پڑھ لوں. سورہ فاتحہ پڑھ کے آئے، کچھ اور تھوڑا سا پڑھا. بھائی جج صاحب ہے تو بہت، اس میں ادب کا بڑا مواد ہے، لیکن مجھے تو اس میں کچھ اشکالات بھی ہیں. اب جج صاحب نے، اسی لیے کہتے ہیں کہ تشکیلیں کرنا سیکھو، تشکیلیں کرنا سیکھو. جج صاحب سمجھ گئے بھائی تمہارے اشکالات کا جواب تو میں دے نہیں سکوں گا، ایک مولوی صاحب کا پتہ دیتا ہوں، ان سے تم کورسپونڈنٹ خط و کتابت کر لو. یار حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا پتہ دیا، اور میں اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا اے دیا دھکا جا، جب کوئی کسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجتا تھا نا تو ہم کہتے اے دیا دھکا اب یہ سدھرے گا. تو جج صاحب نے ان کو پتا دیا، انہوں نے خط لکھا کہ میں نے فلانی چیز اور وہ اور میں، لیکن میرے یہ اشکالات ہیں. اور وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے جواب دیا کہ عزیزم سوالات اور جوابات، پھر کوئی سوال پھر جواب، یہ تو اچھا خاصا طول طویل ہو جائے گا، کسی وقت کی ملاقات پر انشاءاللہ. اب ان کے اندر پیدا ہوئی، یہ گئے، لیکن اس سے پہلے مولانا عبد الباری صاحب ندوی جو حیدرآباد یونیورسٹی میں تعلیمات کے وہ تھے، اور یہ یہاں، یہ دونوں ان کی بڑی دوستی تھی. یہ سارا خوب ماشاءاللہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار، اور وہ جیل مالٹا اور کیا کیا، اور تحریک آزادی اور علماء اور سب، ان دونوں کا یار کسی سے بیعت ہو جانا چاہیے، یہ دونوں آپس میں. بھائی اس وقت شیخ الاسلام کی طوطی بول رہی ہے، وہیں چلتے ہیں. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے یہاں پہنچے دونوں، تعارف ہوا. اللہ اکبر، کیا توازو اور کیا بڑوں کا احترام. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، بھائی ہمارے بڑوں کے ہوتے ہوئے میں تمہیں بیعت کروں مناسب نہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کو لے آئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. صبح کو جو مجلس ہوتی تھی اس کے بعد پھر حضرت یہ دونوں ہیں اور آپ بیعت فرما لیں. نہیں، بیعت آپ کریں گے. حضرت میں تو ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور ایسا ہوں. حضرت جیسے مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرمائے، بیعت کیجیے، آپ اپنی خانقاہ میں بیعت کرا رہے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے، وہ جن سے زمین آسمان کا اختلاف ہو. اب تربیت تعلیم میرے حوالے کیجیے. پھر جو حوالے ہوئے تو تفسیر ماجد بھی پھر وہاں سے ہوئی ہے. ہمارے بڑے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہی امت کی طرف سے ان کو کیا قرآن، کیا اس کا کیا قرآن، کیا حدیث، کیا فقہ، ایک ایک چیز کو. اور یہ ماضی قریب کے ہیں، اسی لیے ہماری خیر تو اسی میں ہے، ہم اپنے بڑوں کی چال چلتے رہے. تو اللہ، میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ پہلی صفت یہ تھی کہ جان، مال اور صلاحیت یہ امانت ہے. ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی ہر ایک جان میری، میں جہاں چاہوں جس کے جہاں چاہوں بیٹھوں، جس کو چاہے وقت ہوں، جو چاہے کروں، پیسہ میرا ہے، جو چاہے میں کروں. یہاں تک کہ جھگی میں جو روز مزدوری کر کے شام کو آ کے کھاتا ہے، اس کے یہاں بھی ٹی وی ہے. اس سے کوئی بھلا آدمی کہتا ہے کہ بھائی تیرے بچے بھوکے اور تو یہ، اے مولوی صاحب تم سے مانگا تھا، میرا ہے پیسہ، جو چاہو کروں. جھگی والے کا بھی یہی جواب، اور لکھپتی اور کروڑ پتی اور بڑی بڑی فارما والے اور بڑی بڑی کمپنی والوں کا بھی یہی جواب کہ پہلی چیز جو بدلی ہے امت کی، جس پر نقصان آیا، اجتماعی دعوت گئی اور علماء یکسو ہوئے، انہوں نے علمی خدمت، پھر ان علماء میں علماء سو پیدا ہوئے. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اکبر کے زمانے کا پورا ارتداد اس وقت کے علماء سو کے نام اعمال میں قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ اغراض آ گئی تھی. جب یہ ہوا تو پھر صوفیہ کو فکر ہوا کہ دعوت بھی گئی، تعلیم بھی گئی، اب ذکر تزکیہ. انہوں نے، وہ جو بڑی بڑی خانقاہ ہیں، ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات، پھر ان میں وہ صوفیہ سو پیدا ہوئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر کے ایسا روتے تھے کہ آگے بول نہیں پاتے تھے، ہائے امت خالی ہو گئی، اب اسے کون سنبھالے. پھر فرماتے تھے اللہ نے صدیوں کے بعد امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھا ہے، اور جیسے ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا، یہ ہمارا سادہ سا کام جس میں دعوت بھی، مدارس بھی، خانقاہیں بھی، مشائخ بھی. اسی لیے آپ حضرات کی خدمت میں، یعنی جب میں نے تو شروع میں کہا تھا بھائی تقریر وقت نہیں، ہمیں آپ کو سر جوڑ کر رونا ہے. امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کے، میں تو کہا کرتا ہوں، جس طرح مارکیٹوں میں سامانوں کے سودے ہوتے ہیں، اس وقت امت کے تاجر، مالدار، جوان، کنواری بچیاں، اچھی حیثیت رکھنے والے، ان کے دلوں کے سودے ہو رہے ہیں، عقیدے کے سودے ہو رہے ہیں. اسی لیے امت پوری آپ کے حوالے ہے. اور مجھے یاد آیا مولانا محمد احمد صاحب جو رحمت اللہ علیہ رائیون میں تھے ایک مرتبہ علماء میں انہوں نے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پیارے نبی یہ جتنا بیان کیا ہے جتنا کہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام و حضرت یحییٰ و حضرت زکریہ اور حضرت شیس و حضرت آدم و یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کی قوم کو قیامت میں سب پوچھے جاؤ گے اس پر ہجرت کی تھی علماء کرام اللہ پاک بہت ترقیات سے مالا مال فرما اور پھر آپ کے لیے میں تو حیران ہوں میں یہی آپ کی بات ہے میں ایک مرتبہ یہاں تھا ایک مولوی صاحب آئے جو اس وقت میں چلی بھی ہے نا چلی میں جنہوں نے دار کا وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب ہجرت کرنا چاہتا ہوں کہاں کی چلی کی میں نے بھائی میں تو اکیلا ہوں مشورہ تو اجتماعی چیز ہے اپنے یہاں کے لوگوں سے مشورہ کر لینا لیکن تم جانتے ہو چلی کیا ہے شمالی امریکہ سے ڈیوڑی ہے وہاں کی آبادی اور اتنی ہی جہالت بھی اور غربت بھی اور تم تو وہ ہو کہ تمہاری تو چائے بھی بغیر پیسٹری کے نیچے نہیں اترتی یہ میں جب نظام الدین میں تھا تو ساؤتھ کے انگلینڈ کے امریکہ کے یہ جو سال والے آتے تھے نا تو میں ان سے کہتا تھا میں نے کہا دیکھو ہم کو معلوم ہے یہ ہماری موٹی روٹی اور یہ ہمارا پتلا شوربہ ہمیں معلوم ہے تمہارے تم کچھ نہیں کہو گے تم جاؤ گے تمہیں کیا چاہیے وہ کیا بنتی ہے میں کہا گھبرانا مت کھاؤ پیو کوئی ضرورت ہاں آئس کریم کھانی ہو تو میرے پاس آ جائیں میں ان کو بلاتا تھا میں نے مجھے معلوم ہے کہ تم سارا کھا کے پھر اخیر میں آئس کریم کھاتے ہو تو ماشاء اللہ تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی چائے بغیر پیسٹری کے نیچے نہیں اترتی نہ تو چلی میں لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھول نہیں سکتا میں ارجنٹینا میں دو جماعتیں تھیں ارجنٹائن ایک ساؤتھ افریقہ کی اور ایک فرانس کی چار مہینے پورے ہوئے تقریباً دو چار دن دس دن کوئی مسلمان ہی نہیں ملا ایک جوان ملا اس پوری محنت میں پورے وقت میں اور وہ بیچارہ صرف نام کا اپنے آپ کو مسلمان کہتا یہ دونوں جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی بھئی کیا کرنا چاہیے بھئی وقت بڑھانا چاہیے وقت کیسے بڑھاویں جب تک اپنے بڑوں سے نہ پوچھ لیں انہوں نے یہاں ان میں ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ ان کا فتویٰ ہے ایک ایسا مسلمان جس میں 99 اسباب ارتداد کے ہوں اور ایک بہت کمزور ایمان کا ہو اس کو ایمان پر جمانا 20 نیوں کے اسلام میں داخل ہونے سے مقدم ہے رفضل ابھی ایک ساتھی ملا ہے تو بھائی ہمیں اس کے انہوں نے وہاں سے یہاں والوں کو بھی فون کیا وہاں اپنے فرانس والوں کو بھی اچھی بات ہے بھائی ہماری طرف سے تو اجازت ہے لیکن تمہاری گھر والیوں کے جو لمبے لمبے فرض آئیں گے اس کا جواب کون دے گا بہت تیار تو بالکل ہو جاتے ہیں مولوی صاحب تمہاری بات تو ایسی تھی کہ بس میرا جی چاہتا یہاں سے سیدھا چلا جاؤں لیکن وہ میں گھر گیا خالی بکش دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں وہ جب تھوک نکل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری بیویوں کے فرض آئیں گے اس کا کیا تو انہوں نے جواب کیا کہ ہم نے اپنی بیویوں سے بات کر لی ہے کہ جو کچھ اس وقت ہم یہاں کر رہے ہیں اور جتنا کہ تمہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی تمہارے اس سارے میں شریک ہیں کہ ہم نے ان کو مطمئن کیا ان دونوں جماعتوں نے 3 کا وقت بڑھایا 4 ہو گئے پھر 3 7 ہوئے اس پوری محنت میں 6 ملے ان کی جماعت بنی 4 کے لیے وہ تیار ہوئے اسی ساؤتھ افریقہ کی بات ہے ان دوران سوچا کہ ان کو سیدھا اگر نظام الدین بھیج دیں گے تو یہ تو بیچارے علی بابا بھی نہیں جانتے اور وہ بڑی جگہ. ساؤتھ والوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جاتے, ایک چلہ اپنے ساتھ رکھیں گے, عمومی گش, فضائل کی تعلیم, تصویر, یہ ملاقاتیں, جماعت نکالنی, یہ سارا عملی طور پر بتائے. وہ لے کر آئے. ایک چلے کے بعد پھر جب نظام الدین جانے کی بات آئی تو ان کا کہ بھائی یہ تو بہت ویسی بات ہے, اللہ حافظ. نہیں, بڑی قربانی سے ملے ہیں, کیا پتا اللہ ان سے کتنا کام لے. تو ساؤتھ والے اس جماعت کو لے کر نظام الدین آئے. میری موجودگی ہم تھے وہاں. فرانس والوں کو پتا چلا, انہوں نے کہا واہ اس میں تو ہمارا بھی شیئر ہے. آج کل تو شیئر مارکیٹ بہت چل رہا ہے نا, نہیں ڈال دو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمارے پاس جو آتے ہیں نا خواص, ہم ان سے یوں کہتے ہیں بھائی تمہارا کاروبار کرتے رہو, مہینے کے تین دن کا شیئر ڈال دو, پکا رہے گا. اپنی مسجد کے گش کا شیئر ڈال دو. اور ایسا میں کتنوں کی تشکیلیں ہوئی, اور پھر تو اتنی ہوئی اتنی ہوئی, شیخ الحدیث صاحب کی بھی ہوئی. بتاؤ, تین سال پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں آسام کے ایک شیخ الحدیث صاحب, وہ رمضان کی تعطیلات میں اپنے طلباء کے ساتھ انہوں نے چلہ لگایا, میرے پاس آیا, کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, تعارف ہوا تو میں نے کہ مول صاحب بڑا جی لگا, بڑا جی لگا. اور اندر میں یہ ہے کہ میں سال لگاؤں لیکن بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کیا ذمہ داری؟ کہ بخاری شریف میرے ذمہ ہے. اللہ کا کرنا کبھی نہیں سوچا تھا نہ کبھی میں نے کسی سے کہا تھا. ان کی بات سے کچھ اسی وقت ذہن میں, میں نے کہا مول صاحب یہ تو بہت سنا ہے کہ ایک امام صاحب ہوتے ہیں اور ایک نائب امام ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نائب شیخ الحدیث صاحب کوئی ہو جائے. انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا, کہہ لے مول صاحب یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں. تین دن کے بعد وہ آئے, کہہ لے مول صاحب تمہارے کہنے کے بعد سے جو میں نے فونوں کی لائن لگائی فلاں جگہ فلاں جگہ, میرے ساتھ جو دور حدیث میں جو تھے دارالعلوم دیوبند میں, ان کو بھی الحمدللہ ایک ساتھی ملے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ مجھ سے اچھی پڑھائیں گے. تو انہوں نے ان کے حوالے کی بخاری اور خود سال کے لیے آئے. اور جب ان کا سال پورا ہوا یہ گئے تو ان کو بھیجا کہ اب تم لگا لو. اللہ کا شکر ہے, آپ حضرات کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اور جتنے آپ کے ہاں سہولتیں ہیں. اب یہ چلی میں تو حیران ہوں, جس طرح گئے ماشاءاللہ دارالعلوم دے وہاں دارالعلوم اور کیسی کیسی, ابھی ہماری تشکیل ہو رہی ہے وہاں کی کہ وہاں ہر چھ مہینے میں جمع ہوتے ہیں جنوبی امریکہ والے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے عرض کیا کہ دعوت گئی, تعلیم گئی, تزکیہ گیا اور امت خالی ہو گئی. ہائے امت امت, لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو جتنی محبت اپنے حبیب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں, تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں, کرم کا ہاتھ بڑھائے اس امت کی طرف اس سادہ محنت کے ذریعے جس کے نتیجے میں لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہے, اور کتنے مدارس, کیسے دینی ادارے, کیسی تصنیفات, اور کتنے مکتب اور کتنی مسجدیں, اور کہاں اذان و نماز. اللہ کا شکر ہے. اور آپ کے ملک کی خصوصیت کہ آپ کے لیے دنیا کا ہر ملک کھلا ہوا ہے, اور بڑی بڑی سہولتیں, بڑی سہولتیں. اس لیے میری, مجھے بولنا نہیں آتا, علماء کرام آپ حضرات کا اکرام. میں نے عرض کیا کہ آپ کا حق تو یہ تھا کہ ہم ایک ایک کے یہاں حاضری دیں, لیکن آپ یہ نا حضرات نے وہاں کہا تھا کہ ایک دن ہم نے علماء کا رکھا ہے, اس کے بعد پھر ہمارا عمومی, اس لیے حاضر ہوئے. یہ درخواستیں ہیں, بس وہی روتی ڈوبتی امت کو بچانا, ڈوبتی امت کو. اس لیے کہ باپ مر گیا, بچے تو کھیل رہے ہیں, اور وہ تو باپ کے تابوت جانے پر بھی ابا جا رہے ہیں, سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہے, فرائض. یہی وہ وقت ہے, یہی وہ وقت ہے کہ جو جملہ کہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، خلفائے راشدین کی خیال کی سرپرستی اور ان کی سیرت تو قیامت تک کے لیے ہے. اجن قص الدین وانحی، یہ آواز ہو اس مجمع کے ایک ایک فرد اور اس کے لیے جو دے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت وسعت، ایک مرتبہ چار آدمی آئے اور پکے سیاسی، وہ مسلمانوں کے کچھ مسئلے لے کر پارلیمنٹ میں جا رہے تھے حکومت کے پاس، تو کسی نے تعارف کرا کہ حضرت یہ تو سیاسی ہیں اور مسلمانوں کے ہیں. بھائی یہ تو بڑے، میں تو ان کا بہت شکر گزار ہوں، میں تو ان کا ممنون ہوں. کیوں؟ میں بھی ایک ادنا مسلمان ہوں، یہ مسئلے لے کے جا رہے ہیں. حضرت کیا اتنی وسعت تھی؟ اور فرماتے تھے دین کا جو کام جہاں جس شکل میں، تصنیف و تالیف ہو، درس و تدریس ہو، خانقاہ ہو، ذکر و اذکار ہو، واعظ و ارشادات ہو، گشتیں تعلیم ہو، سارے ہمارے ہیں. اور جیسے مولوی صاحب نے کہا تھا اثر کے بعد، آپس کا تعاون. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حق ہمیشہ، حق ہمیشہ آپس کے تعاون سے چلتا ہے. اب باطل، باطل کو فروغ ملتا ہے تحزب اور تشدد سے. گروپ بندی، یہ میرا آدمی، میرے خیال کا، میری برادری کا، میرے علاقے کا. گروپ بندی، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسوله. یہ آیتیں تو قرآن قیامت تک بولے گی. اللہ جل شانہ ہمیں وہی بات کہ ساری اپنی ذمہ داری کا احساس. اللہ نے امت کی پہلی صف، اور مقام تو کوئی کیا بیان کرے گا علماء کا جب اللہ خود اپنی توحید کی گواہی میں پیش کرتے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری صفات کیا ہے کہ ان سے پوچھو. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم، اللہ گواہی میں پیش کر رہا. اور حضور فرما رہے ہیں لِعَلِيَنِي مِنْكُمْ اُلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّحَى، میری پوری سیرت کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. مقام بھی بہت اونچا ہے، جتنا مقام اونچا ہے اتنی ذمہ داری ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہر طرح کا تعاون، مدارس بھی، خانقاہیں بھی، مشائخ بھی، طلباء بھی، اور عوام. اور جیسے ہم نے کہا کہ عوام تو علماء سے مستغنی ہو کر چل ہی نہیں سکتی، صحیح زندگی جی ہی نہیں سکتی. اللہ نے آپ کے اندر شفقت بھی رکھی ہے، آپ کے ہاتھوں کتنے تیار ہوئے اور کتنے تیار ہو رہے ہیں، اللہ اور ترقی نصیب فرماوے اسی کے لیے. لیکن یہ جو سال سال سال سال کو جو کہتے ہیں، آخری بات میں عرض کر دوں کہ ہسپتال میں جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں نا، تو ایک بہت بڑا حال، 50 بیڈ ہے، کسی کے آنکھ پہ پٹی، کسی کے وزن لٹک رہا ہے، کسی کی مار ہو رہی ہے. اس وقت میں یہ عیادت کرنے والا جو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق، یہی علماء کرام جب امت میں چلتے ہیں دیہاتوں میں، غیر آباد علاقوں میں جہاں نماز ہے نازان ہے، اس وقت سب سے پہلے اپنی اس نعمت کی قدر ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی کا وارث بنایا، مجھے حضور کے دسترخوان پر بٹھایا. اور پھر وہی امت پر ترس آتا ہے کہ یا اللہ یہ بیچارے ان میں تو خوب، اللہ کا شکر ہے. اسی لیے عرض کرتے ہیں جن حضرات کا سال نہیں لگا ہے، اللہ مختلف قسم کی ماشاءاللہ ذمہ داریاں ہیں. یہ تو ہے نہیں کہ ایک دن علماء کے نام سے رکھا ہے تو دوسرے دن جو ہے وہ بستر باندھ کے سال میں چلے جائیں گے. نہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اور اللہ پاک آپ کو